trzecia szkoła, w której mowa o żywiołach, kto zdoła stawić im czoła, nikt nic. Wściekła przyroda, ziemia, powietrze, ogień, woda. To życia szkoła, w której mowa o żywiołach, kto zdoła stawić im czoła, nikt nic. Wściekła przyroda, ziemia, powietrze, ogień, woda. Mój znak, znak byk, jak znak ognia. Moją drogę wciąż oświetla mi boska pochodnia. Tak to ja, młody łyskacz, szkodowa młodego pokolenia. Ogień to czysta agresja cię rozpalająca, niczym promień słońca doprowadzająca wciąż do wrzenia. Osiągnąłeś maksimum umysłu wkurwienia, chęć niszczenia. Towarzyszy ci, czujesz gorąc krwi, w twoich oczach ognie się tkwi. Tkwi w twoim umyśle zamknięty obraz pięści zaciśniętych, żył napiętych do bólu, pustujący skroni mokrych dłoni. Czy coś ci goni? To agresja wywołana żywym ognia, poparzenie pierwszego stopnia. Jak człowiek pochodnia płoniesz, agresją żołniesz, zaraz osiągniesz apogeum. Poniesiony stopień ryzyka, znak byka. Agresja niczym ogień z ok ci się wymyka. Błyskawicznym tempie rozprzestrzenia osiągnąłeś potężenia, chęć niszczenia, uwolnienia bestii. Brak amnestii, dość tej presji. Opanował ci już żywioł ognia, żywioł agresji. Uderzeniowa fala, która powala wnet. Wszystko co na drodze napotka to wyrażony gniew. Przez natury zew, o czym mówi ta zwrotka, że aż krew szybciej krąży w żyłach, zawsze będę szef. O własnych siłach wielu przestało, teraz leżą już w mogiłach. W momencie gdy się rodzimy, zaczynamy umierać. Żyjemy z tą świadomością, jednak nie można się tego bać. Więc szanuj swój żywot, nie chcesz chyba trafić na szafot. Wydać na siebie wyrok skazujący, prawomocny, gdy oznajmi go wszechmogący. Nas będący, jedyny mający do tego wszelkie prawo, on daje i odbiera. Tak jak woda, która rozpościera się po całym globie, tak jak we mnie czy w tobie. Daje znać o sobie, ciągłe jest zapotrzebowanie. Tu w końcu chodzi o przetrwanie, ugaszenie odwiecznego pragnienia. To jej domena, przecież wszyscy mamy to zapisane w genach. Śmierć nośna albo życiodajna, to nie bójda. Jesteśmy od niej zależni, wszystko po to by utrzymać się na powierzchni. To życia szkoła, w której mowa o żywiołach, kto zdoła stawić im czoła, nikt nic. Wściekła przyroda, ziemia, powietrze, ogień, woda. Jeżeli nie zdążyłeś poczuć jeszcze, otacza cię powietrze. To jedna z tych sił, których nie widać. Ale jakbyś żył, gdybyś nie mógł oddychać i dopiero ją słychać, kiedy wiatrem dmucha. Jest jak muzyka dla mojego ucha. To świata szara eminencja. Życie zawdzięczam jej jak każde boskie stworzenie. Choć z pozoru bez znaczenia, ogromne ma znaczenie. Jak każdy z elementów czterech, wpływ na istnienie ma i całą ziemię. A dla mnie dodatkowo jest natchnieniem, nie tylko częścią natury i atmosfery struktury. To żywioł, który mnie inspiruje, z którym się identyfikuje. Tak to czuję jak wichurę, której nic nie powstrzyma. Bezwzględny klimat, co kontroluje to co swoje, jak ja moje i w ryzach trzyma. Jak i ja swoje życie trzymam. Ziemia dół, na niej ulic ogół, bez żadnych reguł. Tu będziesz gnił, gdzie syfi kił, został pył po tym jak świat żył. Nauka ucznia nie szuka, ziarko do ziarka uzbiera się miarka. Czarna puma cieni duma w garści gleba, ludzkości potrzeba i strata. Piekła i nieba szata, ziemię niszczy i buduje. Światem kieruje między prawdą a Bogiem, na ulicy ziomkiem nie wrogiem. Podstawa życia globus, z natury do grobu. Mocny siuwak, subuch, kolejny szybki ruch. Boskie oblicze, w chwili zła na to liczę. Kurwica gnie, dobre ziarno wśród plec zasiane na gruncie. W ostatniej życia rundzie zostały tylko strzępy, bo prawa stępy wszystko wydarły, tym się nażarły. Raz wygrałem, raz przegrałem, nic tym zachowałem. Ziemię szanuję, to ona wychowuje. Ulica Dix, ziemia przez Dix. Opanowane triki, szczeniackie nawyki. Sędzia Boży, on zasady tworzy. To życia szkoła, w której mowa o żywiołach, kto zdoła stawić im czoła, nikt nic. Wściekła przyroda, ziemia, powietrze, ogień, woda. To życia szkoła, w której mowa o żywiołach, kto zdoła stawić im czoła, nikt nic. Wściekła przyroda, ziemia, powietrze, ogień, woda.